Kai mwana na ye o oh, o oh. Mokili mokili eko baluka nzambe umawa Mokili mokili eko baluka nzambe umawa Nzambe, nzambe yokila kai mawa Mokili mokili eko baluka nzambe umawa Kai mwana na mwani pasi niti umawa Mokili mokili eko baluka nzambe umawa Mokili, mokili, eko baluka nzambe umawa.